Sayonganda tuwing linggo ng umaga, almusal ko'y pananatili sa higpit ng iyong mga bisig. Sa ilalim ng isang kumot, ikaw ang at alaala ng kahapon ay di higit sa ligaya ng linggo. Dahil sa araw na ito, nandito ka sa piling ko. Hindi lilisan, umaraw man o bumagyo. Sa araw na ito, sa langit tayo sabay na manalangin ang Apo, may di masabi si Rick Segreto. Tawad hihingin ni Rico Puno, panlingkong mga awitin. Di ko tumpas gaya ng pag-ibig sa'yo. Ang pangako ng bukas at alaala ng kahapon ay di ligaya ng linggo. Dahil sa araw na ito, nandito ka sa piling ko. Hindi lilisan, umaraw man o bumagyo. Sa araw na ito, sa langit tayo sabay na ako. Oras, buwan at taon, pipiliin ko'y ikaw at linggo. Sing sa iyong alam.